والسلام. دوستو بزرگو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ آج سب میں بھی کافی حضرات دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور طلب کی بات ہے. طلب کے بارے میں خواجہ محمدیہ معصوم فرماتے ہیں کہ گل نہ داد خاص نہ داد خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. آپ حضرات کے اندر خصوصیت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ طلب معلوم ہو رہی ہے. اس طلب کے ثمرات سے انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی بہرور ہوں گے اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ اس طلب کو مزید بڑھائے اور اس کے برکات سے، اس کے ثمرات سے مستفید فرمائے. میں نے ایک بہت مختصر سی حدیث کی تلاوت کی ہے، اس میں چار کلمے ہیں. میں اس اعتبار سے یہ بڑی حدیثیں مختصر ہی کر سکتا ہوں، یہ حدیث زیادہ مشہور نہیں ہے. شامی عالم نے اس کو ہماری تربیت اولاد جو کتاب ہے اس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. بہت ہی جامع حدیث ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عملو بطاعت اللہ، کتنا عمدہ الفاظ ہے مولانا، مجھ کو تو بہت مزہ آتا ہے حدیث پڑھنے میں. ماشاء اللہ آپ لوگ تو حدیث پر کام کر ہی رہے ہیں لیکن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. میں کہتا ہوں لوگوں سے، یہاں نہیں کہا ہوں لیکن کہتا ہوں، پڑھو اس حدیث کے الفاظ دہراؤ. گانے کے الفاظ میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ اس میں مزہ آتا ہے، تم کو بھی مزہ آتا ہے. نہیں پڑھتے نہیں. اور عملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقاد لهم لکم النار. اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کی طاعت پر عمل کرو. عملو عمل کا لفظ دیا گیا ہے. عملو بطاعت اللہ، اللہ کی طاعت پر عمل کرو. طاعت میں سب داخل ہے، ایمان بھی داخل ہے، اعمال بھی داخل ہیں، اخلاق بھی داخل ہیں، آداب بھی داخل، سب طاعت میں داخل ہے. طاعت کے مفہوم میں صرف نماز روزہ ہی نہیں بلکہ طاعت کے مفہوم میں معاملات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو معاملات مشروع فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، وہ بھی طاعت ہی میں ہے. اور آداب جو ہیں وہ بھی طاعت میں سے ہیں. اس شعبے کو بقول حضرت ماتھانی کے کہ مسائل میں چھوڑ دیا ہے. عام لوگوں نے ایمان کو عمل کو لیا بھی ہے، کچھ لوگوں نے معاملات کو بھی لیا ہے، کچھ لوگوں نے اخلاق بھی لیا ہے. مسائل کو کہا انہوں نے اخلاق کو لیا، آداب کو نہیں لیا. اخلاق کو لیا تکبر مت کرو، حسد مت کرو، دل کو صاف رکھو، لیکن ایک دوسرے کے آداب رعایت اس کی مشاق نے بھی چھوڑ دیا. میں بھی جانتا ہوں اس کو کیا نہیں کرتا. اور آداب المعاشرہ میں لکھا ہے، لوگ ہمت ہی تھی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ مشاق بھی آداب کا توجہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ماں تھانوی کو جزائے خیر دے کہ ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ واقعی دین کو بالکل نکھار کے سامنے رکھ دیا ہے. خود آداب المعاشرہ کا مقدمہ مولانا دیکھیے تشریح کیا ہے کہ پانچ شعبے ہیں، ایمان کو لیا، اعمال کو لیا، اخلاق کو بھی کسی جوان نے لیا، معاملات کو بھی مولوی نے لے لیا لکھا، لیکن آداب کے متعلق جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آداب کے سلسلے میں کہ مجالس میں خوشادگی کرو، اس کا تعلق نہ ایمان سے ہے، نہ اعمال سے ہے، نہ اخلاق سے، آداب سے ہے. ایک آدمی آیا اس کے لیے خوشادہ کرو، یہ آداب ہے. خود ان کے خانقاہ میں لکھا ہوا تھا، بہشت آ جا کے آزار نباشت، بہشت آ جا کے آزار نباشت، کسیرا باکسے کار نباشت. کام से काम काम से काम अपने रखूं, खानकाह का खास उसूल था, किसी को किसी से अजियत न पहुंचे, तकलीफ न पहुंचे। वहां सूरह यासीन भी ऐसा बात जोर से नहीं पढ़ सकता था। हमारे यहां तो इस पर हो गया मामला, कोई शख्स सूरह यासीन जोर से नहीं पढ़ सकता। महाराज बहुत से आदाब, तो आदाब की रियायत बहुत जरूरी चीज है। तो फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए मलू बेतात अल्लाह, इसको मैंने कहा कि आदाब भी इसके अंदर दाखिल है, ईमानियात भी हैं, अखलाक आमाल मामलात, उसके साथ साथ आदाब जिसको हमने आपने निकाल दिया उसकी भी जरूरत है। मैं एक दफे गया था थाना भवन के अतराम में, तो वहां कुछ बहुत सी बेवनवाणियां हुई, यहां तक जलसे गा तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई, स्टेज वगैरह बहुत ऊंचा बना हुआ था। लोगों ने कहा हजरत पद आप चल करके अस्सलाम वालेकुम कह के नीचे उतारे, ये इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मैं कह नहीं, मैंने कहा देखो वहां थानवी के तजदीदी का नाम आदाबी के सिलसिले में है, ज्यादा ये बहुत ज्यादा ईमानियात और नमाज और इससे नहीं, आदाबी पर है। आप सुनिएगा जो भी अदबी के सिलसिले में उनकी तंबी और मिलेगी इसलाहत। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा आदाब की रियायत यही, सबसे ज्यादा आदाब के अंदर अभी यही पर है, मुजद्दिद की जगह पर सदिया मजा बहुत बहुत बड़ा मजमा था हमारा बहुत। मैं सबसे ज्यादा आदाब की रियायत यही नहीं हो रही है, बहुत अफसोस की बात है। महाराज आदाब भी उसके अंदर दाखिल है। तो ए मलू बेतात अल्लाह, अल्लाह की ताअत पर अमल करो, किसी से किसी शोबे से उसका ताल्लुक हो, चाहे ईमानियात से हो चाहे अखलाकियात से हो। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम दीन पर पूरे पूरे अमल करें। उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, सिल्म में पूरे पूरे तरीके से दाखिल हो। वहां तकलीफ साहब का जलसा था, बहुत आदमी थे, सब लोगों ने तकलीफ की मासी, हजरत अली मियां ने भी इस पर तकलीफ किया है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, मौलाना ने सिल्म की तारीफ किया, ऐसा बहुत बेहतरीन तकरीर किया। लेकिन वहां आवाम थे सामने, हमारे बिहार के आदमी, मैंने कहा ये लोग क्या सिल्म में जाने, लोगों की हुई तकबीर, लोग बहुत कोई, मैंने उसकी तकरीर किया। तकरीर किया कि सिल्म में दाखिल होने का मतलब यह है कि इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो, और इस्लाम के पांच शोबे हैं, इन शोबे की तकमील करो, ईमानियात को दुरुस्त करो, आमाल को दुरुस्त करो, अखलाक को दुरुस्त करो, आदाब को, तब तुम समझे जाओगे सिल्म में दाखिल हो। सिल्म की तुमने तारीफ सुनी है, इल्म सिल्म का उनवान क्या है, किस चीज को अल्लाह चाहते हैं, उदखुलू फिस सिल्म काफ्फा, कोई तकलीफ किया मैंने इसी पर। मां अब्दुल हलीम साहब ने भी तकलीफ किया क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे, मां सिद्दीक साहब ने तकलीफ किया कि मारा आदि थे। मैंने कहा अगर मैं भी न तकलीफ करूं तो कौन करेगा मेरे दयाल में, सब बड़े बड़े वन में तो कोई कर ही नहीं। अली मियां ने किया, तो अली मियां ने इसी पर तकलीफ किया, उदखुलू फिस सिल्म, तो चूंकि मेरी दयाल के लोग थे समझे कि समझे मुझे नहीं होंगे सर, मौलाना तो लखनऊ के हैं, बयान कर दिया मैंने अपनी देहाती जबान में पूरे तरीके से बयान किया। बड़े लोगों ने कहा रहा कि आवाम को कुछ समझ में आया कि ये इसलिए जलसा पुनर्गिर हुआ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ऐसे लोगों ने कहा जिससे उम्मीद नहीं थी मुझको तारीफ करेंगे। बड़ा अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से कहलाया उस खुलू फिस्सिल में काफ़ा, नमाज को भी दुरुस्त करो, अखलाक को भी दुरुस्त करो, मामलात को भी दुरुस्त करो, और आदाब को भी दुरुस्त करो। इसकी जरूरत है मौलाना इस जमाने में, इन चीजों की जरूरत खत्म नहीं होगी बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी। दीन के शोबे जो है अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में आवे इंशाअल्लाह अजीज, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। इन रहमत अल्लाह करीब में मोहसिनीन, मोहसिनीन के माने यही है कि अपने अमल में हुस्न पैदा करो। हमारे अमल में हुस्न पैदा होगा सुन्नत के इत्तेबा से, हमारी शादी और ब्याह सब सुन्नत से दूर होती चली जा रही है। बहरहाल सिल्म की माने ब्याह क्या हमने बहुत लोगों ने पसंद किया, اور ایک اور تقریر بیان کر دوں. ماں تقریر دینی صاحب کے یہاں سیمینار تھا حضرت شیخ العزیز صاحب پر, بہت علماء آئے ہوئے تھے, شاید آپ لوگ بھی کوئی گئے ہوں. ہم کو 5 منٹ کا وقت دیا گیا آخر میں, ہم گئے, ہم نے کہا اب تک صبح سے لے کے اب تک حدیث پر بیان ہو رہا ہے. حدیث کے اندر کیا ہے, جیسے قرآن کے اندر زہر ہے اور بطن ہے اور حدیث ترجمان ہے کس کی, قرآن کی, تو ظاہر بات ہے کہ متن میں جب زہر اور بطن ہے تو شہر وہ اس کے شرح میں بھی زہر اور بطن آئے گا. اس سے ثابت ہوا کہ جسے قرآن کے لیے زہر اور بطن ہے ایک ظاہر اور باطن, حدیث کے لیے بھی ایک ظاہر اور باطن. اب تک بطن زہر کے متعلق بات ہو رہی تھی, اب بطن کے متعلق بات شروع کی ہے. ابھی صبح سے لے کر کے اب تک حدیث کے زہر پر بات ہو رہی تھی ظاہر, اب بطن پر بات شروع کی ہے. بس اتنا شروع ہے کہ ضیاءالدین اسر کے آگے اسٹیج پہ آ گئے. اللہ کا شکر, ارے کیا بتاؤں, اللہ کا شکر ہے زہر اور بطن حدیث. اب اس بنا پر اس کی بھی ضرورت ہے میرے دوستو, قرآن کے بطن ہے کیسے معنی ہے, کتنے معارف ہیں اب تک کوئی سمجھ نہیں سکتا, کتنے علوم ہیں, کتنے علوم ہیں معارف ہیں قرآن میں. اس میں حدیث کا بھی مفہوم ہے, کیسی کیسی حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, امت ہی کی اب تفسیر ہو رہی ہے. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی میں بیان کروں گندا ہماری بات وہی بطن ہے. بہرحال میں دوست, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے اندر دیا ہے, حدیث کو ہمارے سامنے رکھا ہے, بہت بڑی نعمت بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے ہے کہ اس کے علم میں بھی لگے اور اس کی تدوین اس کی تشریح بھی لگے اور اس پر عمل کرنے میں بھی لگے ان شاء اللہ العزیز. اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی ہمارے اوپر. بہرحال میں دوستو, اے ملو بطاعت اللہ, پہلی بات ہے اللہ کے طاعت پر عمل کرو. دوسری بات کیا ہے, وتقو معاصی اللہ, اللہ کے معاصی سے بچو. یہ کوئی نہ سمجھے کہ معاصی نہیں ہے, ہم سب سے معاصی بھی ہوئے, کلکم خطاؤں, تم سب کے سب خطاوار ہو. نبی کہہ رہا ہے کلکم سے, اس وجہ سے اپنے خطاؤں کا استحضار بہت ضروری ہے. خطاؤں کا استحضار ہوگا تو بہت سی منازعات بھی ختم ہو جائے گی. طرح طرح کی بدگمانیاں بد اخلاقیاں بد اتواریاں ہو رہی ہیں, وہ صرف اسی بنا پر کہ اپنا تقدس ہمارے ذہنوں میں ہے ہمارے دلوں میں, اور خطا کا استحضار ہو جائے انشاءاللہ بہت کچھ مل سکتا ہے. خطا والا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرماتے ہیں, اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, فقلت من نجات, نجات کس چیز میں ہے, نجات اس وقت ہم نجات چاہتے ہیں, تو نجاتی کے بارے میں انہوں نے سوال کیا, لفظی نجات من نجات کیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, املک علیک لسانک, اپنے زبان کو قابو میں رکھو. سب سے پہلی بات زبان کو قابو میں رکھو. میں کہتا ہوں خاص طور سے یہاں بیٹھنے والے کو ضرور قابو میں رکھنا چاہیے, اناپ شراب جو چاہو بولو, ممبر پر بیٹھ گئے نہیں. یہ کرسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے. عالم جو بیٹھتا ہے وہ وراثتن و نیابتن بیٹھتا ہے, اس سالوں میں نہیں بیٹھتا. نائب کے لیے ضروری ہے کہ منیب کی ترجمانی کرے, فرع کے لیے لازم ہے کہ عصر کی ترجمانی کرے. اگر عصر کی ترجمانی نہیں کرتا تو اس کرسی پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. دوستو ہم لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے اس صحیح معنی میں ترجمانی قرآن و حدیث کی ہم کریں. www.tabligh.com زبان کو قابو میں رکھو, آج زبان پہ قابو میں رہے. ایسی زبان بے مہار ہو گئی ہے کہ جو نبی کو بھی نہیں چھوڑتی ہے, صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتی, کیسے رحمت نازل ہوگی. جو تمہاری زبان سے صحابہ محفوظ رہیں, انبیاء محفوظ رہیں, کیسے رحمت نازل ہوگی. صالحین کی صحبت جب اتنی ضروری ہے, معلوم ہوا کہ صالحین کا کچھ درجہ ہے, اس درجے کو برقرار رکھو. تم درجات کو قائم کرنے کے لیے نہیں آئے ہو, تم تشریح بھی نہیں کر سکتے اور تجدید بھی نہیں کر سکتے, رائدہ بھی کار نہیں کر سکتے. تو اپنی جگہ پر رہو گے, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. اللہ ہم سب کو اس کی طور پر عمل کرے کہ لسانت اپنے زبان کتنی عمدہ مزہ الفاظ دیکھیے, عمل کرے کہ لسانت اپنے زبان کو قابو میں رکھو, بے محابہ نہ ہو جاؤ, جو چاہو دل میں کرو, جو ہمارے دل میں وہی ٹھیک ہے. ٹھیک کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی نے کہا اپنے لوگوں سے کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ جمہور کی کبھی مخالفت نہ کرنا, کہ جمہور کی جو مخالفت کرتا ہے لوٹ کے آنا پڑتا ہے وہیں پر. جمہور سوچ سمجھ کے انہوں نے مسائل لکھا ہے. تین, جمہور کی بڑی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جماعت کو ضلالت پر جمع نہیں کر سکتا. تمہارا ذہن ایک ہے اور جمہور کا ذہن ہزاروں ہے, ہزاروں ذہنوں کا مجموعہ ہے جمہور, اور تمہارا ذہن ایک ہے. تم کیا جانو ان کو؟ تم نے اللہ سے تعلق بھی پیدا نہیں کیا. رسول سے تو نہ دیدی گئے سلے مارا, تو نہ دیدی گئے سلے مارا, شناسی دبانے مرغا رہا. جب تم نے کچھ سلیمان کو جب دیکھا ہی نہیں, ان کے مدرسے میں پڑھ ہی نہیں تم, ان کے سلیمان اسلام کے, تو چڑیوں کی بولی تم کیا سمجھو گے؟ بھائی جہاں جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھے گا, وہاں گئے ہی نہیں تو پڑھے گے کیا؟ تو ندی دی گئے سلیمان کے شناسی دبانے مرغا. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں میرے دوستو, ایک ظاہری علوم کی جگہ ہے, ایک باطنی علوم کی جگہ ہے. باطنی علوم کی جگہ بزرگوں کے سینے ہیں, ان کی جگہیں ہیں. اگر باطنی علوم کو چاہتے ہو تو ان جگہوں پر بھی جاؤ, تاکہ اسی میں کے جاؤ وہ علم مانا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ علم مقاصد فرائض میں سے ہے, اولاً تو اس کو حاصل کرو, اور نہ حاصل ہو تو کم کم ان لوگوں کی تصدیق کرو, نجات پا جاؤ گے. جب حضرت نے یہ کتاب لیا, مجھ سے کہا جا خانقاہی دیتے ہیں علماء, ان کو سنا دیجیے. یہ سب کام ہم سے لیتے تھے علماء سے. علم مقاصد ایک ہے, اسی کی دعا حضور فرماتے ہیں, اللہ مزید علما. وہ علم مقاصد, تو علم مقاصد جو ہے, تو جہاں ہے وہ علم, وہاں جب جاؤ گے تبھی تو علم ملے گا. تم وہاں گئے ہی نہیں تو اسی کو مارا روم کہتے ہیں, ترجمان ہے مارا روم. مارا روم کو بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو ترجمان ہے, باطنی علوم کے ترجمان ہے مارا روم. اللہ تعالیٰ نے بہت علوم دیے تھے. تو نہ دیدی گئے سنے مارا, کہ شراسی زبان ملگارا, خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت. بہت عمدہ شعر ہمارا. خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت, جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں. جب بازاری معشوقوں کی تم بات کرو گے تو حقیقی معشوقوں کی بات تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. نیچے ہی رہو گے, اوپر نہیں بڑھ سکتے. دوست, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان تھے, ظاہر کے بھی اور باطل کے بھی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عملی کرے کے لسانک, اپنے زبان کو قابو میں رکھو. کیسی کیسی نصیحتیں ہیں مولانا, کون نصیحت یہ کر سکتا ہے؟ نبی کر سکتا ہے, خدا کا ترجمان ہوتا ہے نبی, وہی بول سکتا ہے. پر سب کے ذہن میں ہماری کیا کیا آتا ہے؟ نبی کہتا ہے عملی کرے کے لسانک, اپنے زبان کو قابو میں رکھو. دوسرا کہتا ہے دل کو قابو میں رکھو, لیکن حضور نے فرمایا کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے. ہم نکلیں گے زبان, کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے کل کی شرمندگی ہو. اذا قمت للصلاۃ فصلی صلاۃ مؤذن ولا تکلم بکلام تعذر غدا واجم الیات اما فی ایدی الناس. ہے کہ نہیں حدیث اسی مرحلے میں؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے, اذنی و اوجز, ہم کو نصیحت کیجیے, مختصر نصیحت کیجیے. اس صحابہ کی بے تکلفی تھی کہ یہ کہہ دیا ہے. اب کسی مریض کا بھی موتر سے کہیں تو بگڑ بھی جائے گا جلدی سے. لیکن صحابہ کو اتنا بے تکلف کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جو بات دل میں وہی زبان پر. تین نصیحت عملی کرنے کے لیے سے کیا ہے, اذا قمت للصلاه فصل صلاه مؤذن, جب نماز کے کھڑو تو مختلف صلاحت ایسے نماز پڑھو گئے کہ رخصت ہونے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کتنا ہوتے ہو. آج اگر اس حدیث نصیحت موسیٰ تو خلوص پیدا ہو جائے, خوشو پیدا ہو جائے, خلوص خوشو پیدا. اگر یہ ذہن میں آ جائے لا قم تلی سرا فصل سرا مدین, جب سمجھیں گے آخری نماز ہے, میرے دوستوں بزرگوں خوشو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں؟ گھر سے جب چلنے لگے آدمی کہے کہ آخری ملاقات میرے بال بچوں کی ہے, تو کتنا رقت امید ہو جاتا ہے. مان جا رہے بھائی خطرے کی جگہ پر کیا ہوگا. اذا قمت للصلاه فصل صلاه مؤذن ولا تكلم بكلام تعذر غدا, اور ایسی بات نہ کرو کہ کل کے دن عذر کرنا پڑے. بہت سے وزیر وغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں بات کی معذوری ظاہر کرتے ہیں, سب بیوقوف تو ہوتے ہی ہیں, سب جو چاہے کہہ دیا کر دیا کچھ نہ کچھ. وج میاس اما فیض الناس, لوگوں کے ہاتھوں میں ہی اسے نا امید ہو جاؤ. گرین جو ہے بہرحال وہ حدیث کیا ہے, عملی کرے کے لسان ہے. دوسری کیا ہے, یس آئے کا بیتو, تمہارا گھر تم پر وسیع ہو. اسی قسم کی چیز ہے, گھر جب رہو گے تم فضول باتوں سے بچ جاؤ گے, اپنے بال بچوں کی تربیت میں لگو گے, ان کو انس ہوگا, ان کو تمہاری وجہ سے تربیت میں آسانی ہے ان کے بال میں ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے, وقت کے علا خطیتی, اپنے خطیہ پر رویا کرو. نبی فرما رہے ہیں, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بہت سے محدثین تھے جمع, بڑے لوگ کا نام بتاؤں, لوگوں نے کہا کہ حدیث میں کہیں رونے کی اجازت نہیں, رونے کا حکم نہیں ہے. کہا مجھے یاد تھی یہ حدیث کہ ترمذی میں, لیکن مارے ادب کے میں نے نہیں کہا. ماشاء اللہ, وقت کے ادا خطیہ تھی, نجات اس میں ہے, اپنے خطیہ کو یاد کرو. کون گناہ گار نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم خطاؤں, کہ تم سب کے سب خطا ہو. اب ان خطاؤں پر رو گے تب تم کو میں کیا ہے نجات ملے گی, ہے کہ نہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ خطاؤں کے استحضار میں نجات ہے, اور اپنے کمالات کا استحضار اس میں نجات نہیں ہے. اسی کو کل میں نے کہا کہ اپنے زلات اور لغزشوں کو پیش نظر رکھنا ہے, یہ کامیابی ہے. ہر کی نقص خیش رات دید و شناب سوئے استقمال خود دو اسپتا, جس نے اپنے نقصان کو دیکھا تبھی تو کہیں جھکے گا, اور اگر اپنے کمال کو دیکھا کسی سامنے جھکے گا؟ کبھی نہیں جھکے گا. جب نہیں جھکے گا جہاں ہے وہیں رہ جائے گا, آگے نہیں بڑھ سکتا. نقصان کو دیکھنے ہی میں کمال ہے. ابھی ایک صاحب آئے تھے, صاحبزادے طالب علم تھے, انہوں نے پوچھا کہ وہاں تھانوی کی کوئی بات, حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب کوئی بات سنائیے. ماشاء اللہ ہم کو بڑا اچھا لگا بھائی. میں کہا فوراً مجھے یاد آ گیا, جہاں کا شکر ہے چونکہ رہا ہوں. اس میں میں نے کہا کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس بڑھاپے میں یہ بات سمجھ میں آئی, اور افسوس اپنے اوپر, بڑھاپے میں یہ بات صاف آئی کہ بہت سے اہل صلاحیت ہر زمانے میں رہتے ہیں, مگر کبر کی وجہ سے آدمی جھکتا نہیں, اس وجہ سے محروم رہتا ہے. کہا اس بڑھاپے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آدمی کے ہر زمانے میں صاحب صلاحیت لوگ رہتے ہیں, لیکن آدمی کبر کی وجہ سے جھکتا نہیں, اس وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں. میں نے سنا دیا ان کو. اور ایک بات اور سناؤں, ابھی وہی جہاں ناشتہ کیا گیا وہی کی ہے. میں ہمارا حضرت مولانا عبیداللہ صاحب کاپودری رحمہ اللہ, اور مولانا ابرار احمد صاحب رحمہ اللہ, تین آدمی ہم لوگ چلے وہاں سے کنتھاریا سے ایک موٹر پر, بالکل مغرب وقت وہاں پہنچے اس کمرے میں. تو مولانا ابرار احمد صاحب نے کہا, مولانا ابرار احمد صاحب نے کہا کہ مولوی مولوی صاحب کوئی ہم کو نصیحت وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کی کوئی بات سنائیے. آج میں نے یہ کہا, میرے ذہن میں فوراً بات آ گئی, اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے اہل مداری سے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو, نفس کی اصلاح کرتے جاؤ، ورنہ جب یہاں سے نکلو گے یہاں مدرسوں سے جاؤ، نفس کا جب مقابلہ ہوگا، نفس کا مقابلہ، یہ سب علم دھرا رہ جائے گا. مگر یہ سنا اسی کمرے میں سنا ہے میں نے، ماں عبداللہ صاحب تھے اور یہ محاورہ بہت خوش ہوا. ادھر اذان ہونے لگی، اللہ کا شکر ہے یہ کتنی عمدہ بات ہے. میں جو کہتا ہوں یہ بہت تھا وہاں، بہت تھا نفس کی اصلاح. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اسی کی مثال دیا ہے سمود وغیرہ کی، کہ جیسے اسے نفس کو خاک میں ملایا تو ذلیل و رسوا ہو گیا. بہرحال میرے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے حدیثوں میں ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا، یہی علاج ہے زمانے میں. جب انانیت ہوگی اللہ کی رحمت مبذول نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے جتنا جھکاؤ گے اللہ اتنی ہی تمہاری قدر کرے گا. اس بنا پر ان چیزوں کا لحاظ، یہ نہیں کہ صرف صوفیہ کے، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر عمل دے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. اس کی بھی ضرورت ہے، آج اس کی کمی ہے، جس کی بنا پر صحیح معنی میں اللہ سے تعلق نہیں پیدا ہو رہا ہے. نظر اعتبار سے ہم گر چکے ہیں، اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نسبت بہت ضروری. ہمارے بزرگوں نے، انبیاء نے بھی کیا ہے، لجاجت کیا ہے، انا المعترف بذنبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت، انا المشفق المقر المعترف بذنبی، اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المدرم بذلیل. اے اللہ، میں ڈرنے والا ہوں، خوف زدہ ہوں، اپنی گناہوں کا اعتراف کرنے والا. نبی جب کہتا ہے تو ہم میں نبی سے کوئی بڑھا ہوا نہیں ہے، معمولی امتی. اس طریقے کو بھی اختیار کرنا لازم ہے. انا المقر المعترف بذنبی واسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المدرم بذلیل. اے اللہ، میں مبتہل گریہ وزاری کرنے والا ہوں، عاجز ذلیل کی طرح. یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بات. حضور نے جو احکام بیان کیے ان سے رفعت نبوت کا اندازہ ہوتا ہے، اور دعائیں جو فرمائیں اس سے مرتبہ ابدیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور لکھا ہے علماء نے کہ بلندی رفعت کا یا بلندی نبوت کا تو اندازہ کچھ ہوتا بھی ہے. علامہ شاہ نے لکھا ہے کہ شان ابدیت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں رہتا، کتنے بڑے عبد تھے. اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ، ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے، ہم شکر بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ مدد نہیں کریں گے. کہتے حدیث پڑھی جاتی کہ نہیں؟ کہتے ہیں، کہتے ہیں وش کو فش کرو نہیں اشکر کم فش کہاں وش بلا تک فش کرو نہیں اشکر کم وش کرو نہیں بلا تک فرون. میں تھا مسجد زامبیا میں، تو وہاں ایک عرب عالم رہتا تھا، بار بار مسجد میں جہاں ہم لوگ آئے. تو میں نے کہ حضور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فسکرونی اشکرکم وشکرونی ولا تکفرون. نبی کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، نبی نے کہا اے اللہ، ہم نہ شکر ادا کر سکتے نہ ذکر ادا کر سکتے. تو کیا دعا کیا؟ اللہ آئین ادا دیکھے، اے اللہ، آپ ہی میری مدد کریں گے تو میں ذکر بھی کروں گا، اور آپ ہی مدد کریں گے تو میں شکر بھی کروں گا. میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں. آپ وہ فرق کیا ہمارا؟ میں نے کہا حدیث اور قرآن میں آپ نے ایسی تدبیر دیا، میں کیا بتاؤں کتنا خوش ہوا وہ. اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اسی طریقے سے ہماری، یہ تو حضرت سے نہیں سنا ہے، یہ میری بات ہے، لیکن سب حضرت کی بات ہی وہ مرتب میری بات ہوتی ہے. سب کیونکہ اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے، 17 سال صبح شام سنتے ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. فاذکرونی اللہ آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہاں بھی ایک چیز ہے، یہ حضرت نے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پائی اسے جسے نفس کا تزکیہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ اللہ ہم تو بالکل کچھ نہیں جانتے کیسے تزکیہ ہوگا. دعا فرمایا اللہم آتِ نفسی تقویٰ. دیکھیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تقویٰ اختیار کیے تو اسی سے فرمایا کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہے میں عاجز ہوں بس آپ بھی اس میں مدد کیجیے تبھی میرے نفس کا تزکیہ ہوگا. اللہم آتِ نفسی تقویٰ وزکیہا انت خیر من زکاہا. یہ حضرت کی بات ہے انت ولیہا مولاہا. اے اللہ میں اگر صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہیں آپ کا بھی حق ہے کہ میرے نفس کا تزکیہ کیجیے. بھائی ناز میں آ کر کے کہا دیتے اللہم آتِ نفسی تقویٰ وزکیہا انت خیر من زکاہا. انت کیا آپ اصلاح کریں گے. اللہم آتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عبدیت ہوتی ہیں حضرات اپنے کو مٹائے ہوئے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں صوفیہ کو نواز صوفیہ کو ناز اپنے فرائض پہ ہوتا ہے لیکن کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ بھی آپ کا ہاتھ ہے آپ میرا ہاتھ نہیں ہے آپ نے مجھ کو ہاتھ دیا تو ہاتھ والا ہو گیا. جب یہ بات ہے تو آپ اس کے ولی برائے اس کے ان ہاتھ کی حفاظت آپ کیجیے. لم تو ملک نام شرح یہ حدیث لم تو ملک نام شرح بنا پکن انت ولی نا وہ دلال سوائے سبھی. اے اللہ یہ ہاتھ ہمارا ہاتھ نہیں ہے تو ہم اس کی کیا اصلاح کریں. آپ نے بنایا تو آپ اس کی حفاظت کیجیے ہم نہیں بنا سکتے. اللہم آتِ نفسی تقویٰ وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. لم تملکنا یہ اوپر ہے یاد کر لیجیے گا یہ ہاتھ بھی ہمارا ہاتھ نہیں آپ نے دیا. لم تملکنا من شئ فإذا فعلت ذلك فقل انت ولینا وحدنا لا سوا. اس ہاتھ کو بھی کہا فرماتے تھے ہے کوئی صوفی جو اپنے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ سمجھے ہو ہے کوئی صوفی. کہا جس طرح صوفیہ نے فنا کہے حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو فنائیت آئی. صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لے گئے اجازت چاہیے مرنے کا وقت وفات کا وقت تھا. کہا نہیں ابن عباس کہا ہم صحابی نہیں کی اجازت وہ آپ کے چچا کے صاحبزادے ہیں آپ ان کو اجازت نہیں دے رہی ہیں. کہا کیا دوں اجازت آنے کے بعد تعریف کرنے لگیں گے میری یہاں تو تعریف کی بھوکے مرنے کے وقت تک آدمی رہتا ہے. حضرت عائشہ کا یہ سلوک تھا فرائض کا اعلی مقام ان کو حاضر تھا ہے کہ مرنے کے وقت آ کے تعریف کریں گے. انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں میں تعریف نہیں کروں گا تب اجازت ملی جاتی تعریف کرنا شروع کر دیا جاتی تعریف سے کہا میں کہنے رہی تھی کہ آگے تعریف کریں گے. اور آگے والا جملہ ہے فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں بھولی بچھڑی ہوں کوئی نام بھی میرا نہ ہو ایسا بھی کبھی پیدا ہوئی تھی اور چلی گئی. یہ ہمارے صحابہ کا سلوک تھا یہ تھی ان کی فرائض نفس کی اصلاح. مہاراج میرے دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ نے دین کامل دیا ہے اور اس پر مرتب فرمائے ہیں اپنے رضا کو مرتب اسی پر فرمایا ہے. جب رضا مرتب اس پر ہے تو پھر رضا والا کام ہم کو کرنا چاہیے کہ نہیں. سب سے بڑی بات اصلاح ہے ترک دعویٰ. سب سے نقصان والا کیا ہے اس طریق میں ترک دعویٰ کاذبہ. سب سے اہم چیز دعویٰ کاذبہ ہے اس کو چھوڑا. یہ چاہے علم پر دعویٰ ہو چاہے عمل پر ہو چاہے سلوک پر ہو جب تک چھوڑو گے نہیں مٹاؤ گے نہیں ادھر سے کچھ نہیں سے کچھ. اس دن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے. اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں کیا یہی حال ہے اللہ کی طرف رجوع ہو اللہ سے دعا کرو. یہ اللہ خطاوار ہیں ہم گناہگار ہیں آپ ہمارے اوپر رحم فرمائیے آپ ہمارے پر اپنی خاص نعمت کا رحمت کا نزول فرمائیے. یہ ہے طریق اس زمانے کا. بہرحال اس وقت چونکہ تھوڑی سی ایسی بات چلیں دیر بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور جو صوفیہ کے جو خاص چیزیں ہیں نسبت نسبت صوفیہ غنیمت کبرا. صوفیہ کی نسبت بہت بڑی غنیمت ہے. حضرت علامہ کو لکھے ہمارا شاہ رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہی روایت یہی لکھا نسبت صوفیہ غنیمت کبرا رسوم شہج نے عزت. ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے اصل نسبت ہے اسی کی طرف سے غفرت ہم کو ہے. رسوم کو تو کچھ پکڑے بھی نہیں تھا کہ آپ رکھے رہتے ہیں شیخ بننے کے لیے لیکن جو جن والی چیز ہے اسے کافی ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا. इससे होगा कुछ कि क्या है, कुछ नहीं है, तकिया से नहीं तकवा से होगा कुछ। रसूल क्या हो, क्या दर्द है शाहुल्ला तक नस्बत सूफिया गनीमत है इसको हुआ रसूम शहद में अदल, इनके रसूम की कोई वक्त नहीं है। कहा बहुत से लोग ऐसे हैं जिस ये बात उनको नागवार होगी, लेकिन मुझे इस पर मामूल किया गया है, इस बात पर बोलता रहूंगा, चुप नहीं हूंगा। शाहुल्ला साहब क्या बाहर मेरे दोस्त, ये तरीक बदल नहीं सकता। अल्लामा ने फौरन जवाब लिखा कि मैं ये आखिर वक्त है, यहां इस हैदर ने फरमाया लिखा लिखा जवाब लिखा है कि उसकी फर्जियत को साकित नहीं किया जा सकता है, उसकी नौयत में फर्क हो सकता है कि सहाबा की जो नस्बत थी वह नस्बत हमको नहीं हासिल होगी, लेकिन नफ्स नस्बत का क्या उसका उससे इनकार नहीं किया जाता। लिखा अल्लामा को लिख दिया नफ्स सूफिया को तहसील, ये तो जरूरी है ना, ये कि सहाबा जिसकी नस्बत हासिल हो जाए इसमें हम मजबूर हम नहीं हो सकते, लेकिन उसका इनकार नहीं किया जाता नस्बत सूफिया। अल्लाह ताला हम सबको इस नस्बत से बहरवर फरमाए। अल्लाह अपनी मोहब्बत इलाही मकसूद मन तुई बने जाए तो मोहब्बत और मार्फत खुद मिले। अल्लाह मुझे भी बहुत तवील हो गया, अल्लाह ताला मुझे भी इस दौलत से माला माल फरमाए, हमारे अहल वयाल को भी, हमारे मुतालिकीन को भी, इस नस्बत से हम सब लोगों को सरफराज फरमाए। अल्लाह ताला हर किसी में खैर और भलाई अता फरमाए और जन्नत में हम सब लोग को साथ कर दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिम।